حضور احتلام کے اسباب بیان فرما دیجئے. احتلام کے اسباب کثیر ہیں. مثلا بالغ ہونے کے بعد شادی میں تاخیر. اب جتنی تاخیر ہوتی چلی جائے گی اور جتنی اس کی عمر جو ہے جوانی میں وہ پکے سے پکا ہوتا چلا جائے گا, اس کو اس کی ضرورت بڑھتی چلی جائے گی, اور جب اس کی ضرورت کے مطابق پوری نہیں ہوگی تو پھر وہ غیر ضروری انداز میں ہوتا رہے گا. اس کے علاوہ ماحولیات کا بھی اثر ہوتا ہے. اگر اس کا بیٹھنا بازار میں ہے, عورتیں بکثرت جہاں آتی جاتی ہیں, اس کی نظر بھی کنٹرول میں نہیں رہتی, یہ اس سے بھی بڑھے گا یہ مرض. اسی طرح مطلب یہ کہ امردوں کے جھرمٹ میں جو رہے گا اس کے لیے بھی یہ مرض بڑھے گا. جو مطلب فلمیں ڈرامے دیکھے گا تو اس میں تو سیکس اپیل مناظر ہوتے ٹھیک ٹھاک ہوتے, معاذ اللہ عشق و فسق سے تو کوئی فلم شاید خالی نہیں ہوتی ہوگی, نہ کوئی ڈرامہ. تو یہ دیکھنے سے تو مطلب کہیے کہ بیٹھے بیٹھے دیکھتے دیکھتے کپڑے خراب ہو جاتے ہوں گے, تھوڑی کوئی اعلان کرے گا کہ ایک بیچارہ تھا جس نے مجھے اپنا درد بیان کیا تھا کہ وہ جب اجتماع میں پہلی بار آیا تو اس پر بڑی چوٹ لگی. جیسے عام نوجوان ماڈرن ہوتے تو وہ بھی بیچارہ ماڈرن تھا, نماز نہیں پڑھنا اور گناہ کرنا, تو چوٹ بہت لگی. تو یہ گھر پہ جا کر بس وہ عبادت کرتا, کچھ نہ کچھ رات کو رو رو کے دعائیں کرتا, تو ایک دن اس کے والد صاحب نے دیکھ لیا اس کو کہ یہ رو رو کر الگ کمرے میں بیٹھ کر دعائیں کر رہا ہے. والد صاحب گھبرائے کہ یہ کہیں پاگل ہو جائے گا. آج کل یہ بھی ایک معاذ اللہ تصور ہے کہ اللہ اللہ کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے. میں جو گناہ کرتا ہے وہ پاگل نہیں ہے اس کا مطلب, حالانکہ حقیقت میں پاگل تو وہی ہے کہ جو مطلب اللہ اور رسول کی قصدن نافرمانی کر رہا ہے, تو اس سے بڑا پاگل کون ہے. بہرحال اس کے والد نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا اس طرح نہیں روتے, چھوڑو رونا چھوڑو. پھر اس نے بتایا کہ مجھے چونکہ میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا تھا فلمیں وغیرہ گھر میں, تو میرے والد صاحب اس پر بھی مطلب میرے سے متفق نہیں تھے, تو انہوں نے مجھے پہلے تو رونا بند کروایا اور پھر مجھے زبردستی اٹھایا, ہاتھ پکڑ کے اور ٹی وی آن کر کے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا کہ بیٹا دنیا کو بالکل مت چھوڑو, یہ بھی کرنا ہوگا آپ نے. یوں کر کے اس کو بولا, مجھے ٹی وی پر زبردستی بٹھا دیا. اب وہ ٹی وی پر وہی سیکس اپیل مناظر, تو بولا کہ وہ میں بیٹھا رہا. اب شیطان نے بھی جب دیکھا کہ مطلب یہ ہاتھ میں آ گیا ہے تو اس نے پورا ہی اس پر وار کر دیا کہ وہ مطلب شہوت افزا مناظر دیکھ کر اس کو چڑھ گئی اور اس کے کپڑے, اس نے بتایا تھا مجھے یا لکھا تھا کہ مجھے اسی وقت, ہاں لکھا تھا بہت تفصیل بیچارے لکھی تھی, اسی وقت میرے کپڑے ناپاک ہو گئے. ایک نیا سلسلہ ہوا کہ میرے کپڑے خراب ہو گئے اور مجھے ایک دم گدگدی سی ہونے لگی. پھر میں نے وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تسکین شروع کی. شادی کی طرح رحم مسدود تھی, گھروں میں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں, بڑے بھائی ہوتے ہیں, پھر رواج رسم و رواج اتنے مطلب بڑھ گئے کہ شادی تو جو یہ شیر لانے کے مترادف ہو گئی ہے. یعنی حقیقی وقت پر شادی, یہ عرض کر رہا ہوں, جو یہ شیر لانے کے مترادف ہے اس طور پر. تو اب مطلب یہ کہ میں نے یہی شروع کر دیا, چھپ چھپ کر خوب اپنے مطلب ہاتھ سے اپنی جوانی برباد کرنے شروع کی. میں نے اتنی جوانی برباد شروع کی, اتنی جوانی برباد کی کہ اب حالت یہ ہے کہ میں شادی کے قابل نہیں رہا. اب بتائیے باپ کی شفقت نے کیسا بیڑا غرق کیا اس غریب کا, زبردستی. تو یہ پتا چلا کہ فلمیں ڈرامے دیکھنا اور یہ شہوت افزا یعنی سیکس اپیل مناظر دیکھنا, اسی طرح کے رومانی ناول, رومانی افسانے آرٹیکلز اس طرح کے پڑھنا, اخبارات میں اس طرح کی خبریں پڑھنا, خبریں آتی یعنی کہ جو ایسی گندی خبریں ہوتی ہیں اس کو آپ کو خود تجربہ ہوگا کتنا یہ لوگ بڑا چڑھا کر اخبار والے چمکا کے دیتے ہیں اور مسلسل چلاتے رہتے ہیں. جس لڑکی کے ساتھ یہ کیس ہوا بھی ہے, اگر لڑکی بالفرض قصوروار ہے بھی اس کے ماں باپ کا کیا قصور، اس کے بھائی بہنوں کا کیا قصور، اس کے خاندان کا کیا قصور، یہ اخبار والے ان کو میں کیا عرض کروں، یہ پورے خاندانوں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، سب کو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں. آپ میری تائید کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ تو جس کی بہو بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا نا اس کو پتا، میرے ساتھ نہیں ہوا الحمدللہ، لیکن میرے سینے میں امت کے درد میں دھڑکتا ہوا دل ہے. میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جس کی بیٹی کی خبر اخبار میں لگتی ہوگی اس خاندان کی کتنی ذلت ہوتی ہوگی، اور دوسرے بھائی بہنوں کی شادیوں میں کیسی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہوں. یہ جو مطلب جو سن شعور تک پہنچے ہوئے ہیں، 30-35-40 سال کی عمر تک پہنچے ہوئے نا، وہ میری بات خوب سمجھتے ہوں گے کہ یہ بالکل صحیح پکڑا اس نے معاشرے کی رنگ. تو یہ اخبار والے مسلسل اس کی خبریں چلاتے رہتے ہیں. اب اس کو آپ غیبت کہیے، تہمت کہیے، آبرو ریزی کہیے، یعنی کہ طرح طرح کے کبیرہ گناہ اخبار والے اس طرح کرتے ہیں. پڑھنے والے کو بتائیے کتنا ثواب ملے گا یہ خبریں پڑھ کر؟ آپ پڑھ کر کیا لینا چاہتے ہیں اس میں، آپ کو کیا ملے گا؟ ہاں ایسی خبر چھاپنے کی تو ہو سکتا ہے کہ اجازت ہو جائے جس سے یا تو لوگوں کو عبرت ملے اور اس جرم سے بچیں، یا پھر مطلب کسی ایسے مجرم کو مشتہر کرنا مقصود ہو کہ لوگ اس کے شر سے بچیں، اس کو پہچان لے کہ بھائی یہ فلاں جو ہے یہ ڈاکو ہے یا ایسا ہے، اس سے حفاظت کرنا، فلاں علاقے میں اس نے یہ کورام مچا ہوا ہے. نہیں مطلب جہاں شرعی ضرورت ہو وہ خبر تو سمجھ میں آتی ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر جھوٹے مبالغے سے پاک ہو. لیکن اس وقت جو انداز اختیار کیا ہوا ہے اور جس طرح خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اس وقت نے مختصر سی گفتگو میں آپ کو بہت سمجھ آ رہی ہوگی. اسی طرح کسی فرد نے کوئی لڑکے کے ساتھ گندا کام کیا یا عورت کے ساتھ گندا کام کیا، اس کو بھی بہت چڑھاتے ہیں، خصوصاً اگر کوئی وہ مذہبی ہے بیچارہ تو وہ چلو غلط کیا، اس نے سزا ملنی چاہیے اس کو، لیکن جو شریعت نے مقرر کی وہ اخبار والا قاضی نہیں ہے، قاضی اسلام نہیں ہے وہ کہ وہ اس کی اس طرح تعزیرات نافذ کرتا چلا جائے اور اس کو رسوا کرتا جائے. اور پھر یہ کہ قاضی بھی اس وقت سزا نافذ کرے گا کہ جبکہ کنفرم ہو جائے گا، شرعی ثبوت گزر جائیں گے، یا وہ خود جو ملزم ہے وہ اقبال جرم کر لے گا، تب کہیں جا کر قاضی اس کو سزا دے گا. بے شک وہ سر عام دے گا، وہ رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا، اس کی رسوائی اور ذلت میں امت کی فلاح و بہبود ہے کہ لوگ اس کا انجام دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے. یہاں بھی یہ نقطہ ہے، ہمارا اس کو ذلیل کرنا مقصود تھوڑی ہے، سب کے لیے ہی مفید ہے، اس کے لیے بھی مفید ہے جس کو سزا مل رہی ہے، آئندہ وہ بھی ڈرے کہ اس طرح ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ قاضی اسلام بغیر تحقیق کے کبھی بھی کسی کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی مطلب اس طرح کی سزا نافذ نہیں کرے گا. اب خیر اس کے مطلب یعنی کہ جو قائم مقام ہے یہ علماء ہوتے ہیں، اولی الامر منکم، قرآن پاک میں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی جو تم میں حکیم ہو. تو اب چونکہ مطلب وہ حکیم اسلام تو رہے نہیں، لہذا میرے آقا اعلی حضرت نے فرمایا کہ اس سے مراد علماء ہے، اولی الامر منکم سے مراد ان کی اطاعت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اچھا اسی طرح احتلام کے لیے زیادہ کھانا، یہ بھی مطلب یعنی کہ نقصان دہ، اس سے بڑھے گا، گرم چیزیں کھانے سے بڑھ سکتا ہے، اس کا تعلق گرمی سے ہوتا ہے، کھا کر فوراً سو جائیں رات کو تو یہ ہاضمے کو خراب کرے گا، بعض لوگ کھا کر سو جاتے ہیں جلدی، پیٹ بھی نکلتا ہے اس سے، ہاضمہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو جس کو قبض ہوگی اس کو یہ مرض زیادہ ہوگا، جس کو زیادہ مرض ہوگا یہ جو خود غور کر لے اس کو قبض ہے یا نہیں، اس کا پیٹ بالکل ڈسٹرب ہوگا. تو اگر ہاضمہ درست ہے تو یہ مرض انشاءاللہ مطلب کم ہوگا، لیکن جبکہ وہ جو میں نے اسباب بیان کیے وہ نہ ہو. اسی طرح دیور بھابھی کا اگر پردہ نہیں ہے تو کثرت سے ہوگا، کیونکہ یہ گھر میں ہے، بھائی بھی ہے، اور اس کے سامنے مطلب شیطان جو ہے وہ جو کچھ چاہے گا وہ پیش کرتا رہے گا. تو اس لیے وہ دیور بھابھی کا جو پردہ نہیں کرتا وہ مطلب آ کر تعویذ مانگے، سو کیا تعویذ، وہ جو بھی مطلب محتاط نہیں ہے، ایسے اسباب خود مہیا کرتا ہے جس سے مطلب یہ مرض یا کوئی سا مرض پیدا ہو، تو اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے خود را کردن علاج نیست، جو خود بخود اپنے اوپر مصیبت ڈالے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جیسے کہ اب کوئی مطلب آگ میں ہاتھ ڈالے, ہاتھ جل جائے اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جائے اور اسے کہا جائے دیکھو اب احتیاط کرنا, پر نہیں وہ تو آگ میں تو ہاتھ میں نے ڈالنا ہے, تو اب اس کا علاج کون کرے گا, کیسے ہوگا اس کا؟ تو اسباب سے بچنا بہت ضروری ہے. اس کے جو مرض ہوتا ہے اس کی پرہیز, 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. اگر بندہ پرہیز کرے تو مرض ہو کا ہے, بد پرہیزی کرنے والا ہو دوائیں ٹھونستا رہے آسانی سے مسئلہ حل ہونا نہیں. غالباً ہاں وہ کثرت چائے زیادہ پینے سے بھی غالباً یہ مرض بڑھتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.